to muzyka, nigdzie jeszcze nie wydana, nowy utwór zespołu z Gdyni. A my tymczasem sięgamy jeszcze raz po opowieści z Mazur o krzyżackim pustelniku. Nie jest to straszna opowieść, a przytoczymy ją tylko i wyłącznie dlatego, by być w zgodzie z prawdą historyczną, że krzyżacy nie zawsze źli byli. O krzyżackim pustelniku we wsi Pielgrzymowo, gmina Kozłowo, powiat Nicki. Przed wiekami stary, posiwiały krzyżak opuścił Niborg. Zaznał wielu przeciwieństw losu i chciał resztę życia spędzić w samotności, służąc tylko swemu Bogu. Prokurator, dowódca zamku, który docenił zasługi starych rycerzy zakonnych, poradził mu, aby osiedlił się w pobliżu warowni. Stary krzyżak skorzystał z rady i wybudował swą pustelnię, godzinę drogi na południowy zachód od zamku. Mieszkał tutaj wśród lasów cichej samotności. Wkrótce tak zaznajomił się ze zwierzętami żyjącymi w okolicy, że te zbliżały się do niego bez strachu i pozwalały się karmić i głaskać. Towarzyszyły one starcowi, gdy ten przechadzał się po lesie. Jako pustelnik posiadał on także wiedzę uzdrowicielską. Zbierał lecznicze zioła, przygotowywał napary i maści. Swoje umiejętności wykorzystywał do tego, aby chore zwierzęta leśne mogły powrócić do zdrowia. Złościł się, gdy uciekało od niego ranne jelenie, sarny i zające. Wtedy jego gniew nie miał granic, a w innej sytuacji rycerze zakonni musieli wysłuchiwać jego ostrych napomnień. Jeżeli już chcecie polować, to róbcie to tak, żeby zwierzęta się nie męczyły, krzyczał na nich. Pielgrzymowało do niego wielu krzyżaków z wszelkimi chorobami, a starzec wielokrotnie skutecznie leczył ludzkie przypadłości. Gdy musiał leczyć rany, stosował odpowiednie mikstury. Na oczy dawał lub zapisywał okłady, składał połamane kończyny i leczył złamania. Jego sława szybko rozeszła się po okolicy, także czasami ciągnęły do niego długie pielgrzymki chorych. Ponieważ stary pustelnik chciał wszystkim pomóc, dlatego przy swojej chatce zbudował wkrótce drugi drewniany dom, aby móc osobiście czuwać nad leczeniem niektórych chorych. Jego mottem stało się: służba ludziom jest też służbą Bogu. Tak więc stary pustelnik stał się błogosławieństwem dla całej okolicy. Gdy słyszano, że starzec wyleczył nawet komtura ze strudy, wyciągając z jego głowy grot strzały, to napływ chorych stał się tak wielki, że pustelnika zaczęło wspierać kilku zdolnych zakonnych pomocników. Pojawiło się coraz więcej, pojawiło się też i więcej budynków mieszkalnych i szpitalnych, także już osadę znano w całej okolicy jako wioskę pielgrzymów. Pewnego razu starego pustelnika, przyjaciela ludzi i Boga, znaleziono w chatce martwego. W kuchni płonął jeszcze ogień, na którym miały być przygotowywane nowe maści i lekarstwa. Starzec nikomu nie stracił tajników swej wiedzy. Jego serce zatrzymało się nagle, ale jego twarz po śmierci nadal wyrażała dobroduszność. Całą okolicę ogarnął wielki smutek. Ciało zmarłego w obecności wielu braci zakonnych i wielkich rzeszy uzdrowionych pogrzebane zostało na pagórku w pobliżu osady. Jeszcze po latach przechodnie mogli na starym drewnianym krzyżu przeczytać: brat Józef, przyjaciel ludzi i sługa Boży. Niestety, pomocnikom starego pustelnika po jego śmierci nie udawało się już skutecznie leczyć ludzi. Wielu z nich musiało odejść ze smutkiem. Coraz mniej osób szukało uzdrowienia w osadzie, jednak ludzie na pamiątkę nazwali ją Pielgrzymowym. O, Kto się wybiera na Mazury, może odnaleźć taką miejscowość. A my szperamy dalej i tym razem zabieramy Państwa do Mediolanu. Thank you. Mediolańska, a my, przypomnę, sobie suniemy przez Czarcie Ostrów, czyli wielki zbiór podań ludowych z Mazur. Było o dobrym krzyżaku, co się prawie nie zdarza, poszukiwaniu krzyżaków. I jeszcze mamy następnego. Krzyżak ze wzgórza. Gdyby ktoś się pytał, gdzie jest wzgórze, od razu odpowiadam: Pasym, powiat szczecieński. Pewnego razu na okrągłej górze pod Pasymiem pasterze spostrzegli swych, strzegli swych stad. Jeden z nich był bardzo ciekawski i odważny. Polecił swoim kamratom, aby powiązali ze sobą kilka oprzęży i spuścili go na nich w otwór prowadzący do istniejącej wówczas podziemnej komnaty. W środku góry chłopak zabłądził. W końcu dotarł do okutych żelazem wrót, w które zapukał. Kiedy drzwi otworzyły się, stanął przed nimi dostojnie wyglądający krzyżak i zapytał o co przypysza sprowadza. Przestraszony i zmieszany pastuch wybąkał, że zabłądził i szuka wyjścia z góry. Rycerz wspaniałomyślnie obdarował go złotymi monetami i zaprowadził pod wyjście z szybu. Śmiałek, cały i zdrów, został wyciągnięty na powierzchnię. Jego przygoda ośmieliła innego pasterza, który odważył się także zejść w głąb góry, mając nadzieję otrzymać złoto. Podobnież zapukał do tajemniczych drzwi. Wyskoczył za nich jednak rozgniewany rycerz i toporem odrąbał śmiałkowi głowę. Tułów zamordowanego przywiązał krzyżak do zwisających uprzęży. Bez głowy złoty zostały wyciągnięte przez oczekujących na powierzchnię pasterzy. Takie rzeczy. I czytamy w komentarzu. Grodzisko na górze Ostrów nad jeziorem Kalwa Wielka było badane przez archeologów w latach 60. XX wieku. Odkryto wówczas ślady osadnictwa kultury prostej z VI-VII wieku naszej ery. Do okutych żelazem wrót dotąd jednak nikt nie dotarł. O, czyli cały czas tam są. Tak jak wspomnienie o Led Zeppelin u nas. Będziemy jeszcze powracali do evergreenów, tym razem Kaszmir w folkowym wykonaniu i no właśnie, albo SMS, albo Miecz z Grunwaldu, a niech będzie jeszcze Miecz z Grunwaldu, opowiadanie Grunwald, powiat ostrucki. Niedaleko grunwaldzkiego pobojowiska, na którym 15 lipca 1410 roku klęskę ponieśli krzyżacy, znajdowało się niewielkie, zarastające trzciną jeziorko z mocno zakrzaczonymi brzegami. Mówiono, że kiedyś okolica ta nie należała do bezpiecznych. Latem 1509 roku do mieszkającego nieopodal gospodarza przeszedł sługa z zagranicy. Był silny, wysoki i szukał pracy. Gdy chłop zapytał, jakiej zapłaty przybysz oczekuje, ten odpowiedział mu, że nie chce żadnych pieniędzy. Weźmie tylko jakieś drobiazgi, które były w jego domu, a nie miały już żadnej wartości. Takie życzenie zdziwiło gospodarza, ale że akurat potrzebował kogoś do pomocy, a obcy spodobał mu się, wziął go na służbę. Chłopak służył pilnie, uczciwie i wiernie, a gdy minął rok, chłop zapytał nieznajomego, co chce otrzymać jako zapłatę. Ten odpowiedział: panie, na swoim strychu masz stary miecz. Proszę, żeby on był moim wynagrodzeniem. Gospodarz nie wiedział nic o takim mieczu, ale sługa zabrał go na strych i pokazał mu schowany pod dachem stary, prawie całkowicie zardzewiały miecz bez pochwy. Dobrze, weź go sobie, powiedział chłop. Nie, brzmiała odpowiedź chłopaka, jeżeli ma być on dla mnie użyteczny, to musisz wziąć go i włożyć w moje ręce. Wtedy zyska on swoją moc. Następnego ranka sługa obudził swego gospodarza jeszcze przed świtem i poprosił go, aby ten zaprzągł wóz i pojechał z nim. Chciał pokazać mu, do czego pragnął użyć miecza. Pojechali nad jeziorko, nieopodal grunwaldzkiego pobojowiska. Gdy tam dotarli, sługa powiedział: teraz uważaj, panie, wskoczę z mieczem do jeziora. Wkrótce usłyszysz głośne bulgotanie i zobaczysz wzburzone fale. Nie dbaj jednak o to, lecz patrz, jaki kolor przybierze woda. Czarny czy czerwony? Jeżeli będzie czarny, wszystko stracone. Wtedy, panie, uciekaj, aby nic ci się nie stało, ale jeżeli woda będzie miała kolor czerwony, wtedy czekaj, aż wrócę. Po tych słowach sługa wskoczył do jeziora. Stało się tak, jak zapowiedział. Po kilku minutach z wody dał się słyszeć dziki ryk, fale wzniosły się wysoko ku górze, a w powietrzu rozległy się jęki i wycia. Chłopa obleciał strach i chciał już wracać do domu, ale nagle powierzchnia jeziora na powrót wyłagodziła się, wszystko ucichło, a woda przybrała jasno-czerwoną barwę. Zaraz potem sługa powrócił do swego pana. W prawej ręce trzymał błyszczący, uciekający krwią miecz, a w lewej ciężki mieszek z pieniędzmi, który podał gospodarzowi, mówiąc: to część, która się tobie należy. Mój miecz został dzisiaj na nowo wypróbowany. Ciągnął dalej sługa. Zachował swą dawną moc. To jest miecz Ulricha von Jundlingena, który dokładnie 100 lat temu poległ w bitwie z Polakami i Litwinami. Jeden z twoich przodków zabrał jego broń z pobojowiska i ukrył w tym domu. Patrz, dzierżę święty miecz do walki z mocami ciemności i piekieł. Wypowiadając te słowa, przybysz gwałtownie podniósł miecz wysoko i cisnął go w wodę z bojowym okrzykiem: Michał, Michał! A wtedy właśnie nad taflą jeziora schodziło słońce. O, i tyle. I patrzę, cóż dalej pisze wydawca. Tradycją średniowiecznych bitew było grabianie pokonanych, poległych i ich taborów. Rycerzom dostawały się rzeczy po rycerzach, sługom po sługach. Plądrowaniem pobojowisk zajmowali się również okoliczni mieszkańcy, w ręce których mogły wpadać tak wielkie skarby, że nie byli ich w stanie spieniężyć. O, takie rzeczy. Ale w takim razie i my sobie tutaj pogramy, wyciągnięty z całkiem nowy utwór Empyrium. 6 zabrzmiało zeszłym razem, teraz 7 i ostatni z najnowszej płyty. Thank you. Imperium odpływa, a Piotr pisze: nareszcie osobliwy we właściwym miejscu i czasie czarcici pozdrawiają uniżenie. Chwała i sława wszystkim osowiercom. Na pewno jeszcze wielu strzeże uchem i czeka na opowieści. Jeśli chodzi o to, na swoim miejscu śpieszę z informacją, że wczorajszej nocy również grałem, ale po polsku. W związku z tym zdziwienie. No i teraz wpadliśmy w swoje stare kolejny. A Grzegorz pisze z kolei: a wita zacnego pana redaktora. Gwoli sprostowania nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na antenie. Otóż nie wszyscy pojechali na składy drewna. Niektórzy, jak siedzieli na niderlandzkich depresjach, tak siedzą i osobliwości po Bożemu słuchają. A Zuzia z kolei też nie jest na Woodstocku teraz. Uważa, że pięknie sobie tutaj czytamy, ale jeszcze kilka takich opowieści. Nie wiem, jak mi się uda jutro wybrać do lasu, aby łapać ćmy, co zamierzałam uczynić jeszcze kilka minut temu. Już wolę. Już. Te straszydła z dworów i zamków. Z tymi miejscami przynajmniej mam. Nie mam kontaktu. Pozdrawiam wszystkich osobliwych. Zuzia. O, i Maniek wita redaktora. Uszy są uszy słuchające. Nie wszyscy wyjechali na Woodstock. Notorycznie słuchający, choć rzadziej piszący. Maniek to zauważa. A Dorota Gdańska: dobry wieczór. A, dawno nie pisała. Nie wszyscy pojechali na Woodstock. Potwierdzam, nie wszyscy pojechali. Na dowód ślę pozdrowienia dla redaktora osobliwych słuchaczy i mego ukochanego Podkarpacia, za którym tęsknię. Tęsknię, pozdrowienia. I Sebi witam. To nieprawda, że wszyscy na Woodstocku, z krainy Wikingów. Pozdrawia Sebastian. Sebastian siedzi sobie w Bergen. A w zasadzie może Sebastian leży teraz w Bergen, bo późna pora. I Szymon wita serdecznie. Czy mógłby pan wspomnieć o nadchodzącej drugiej już nocy folkmetalowej w Brennej? Pozdrawiam z prastarego lasu w okolicach Dzięgielowa. Skąd mam widok na Brenną? Podpisał Filemon. Słuchamy, słuchamy. Dzięki za szacunek dla Dika. Czekamy na muzykę kurdyjską i powiadania Van Vogta. Jan z Pogodna. Jeszcze dwa SMS-y, przepraszam, dwa maile, a ja siedzę nad nudnymi finansowymi rozliczeniami, w których nic się nie zgadza i jedynie muzyka z trójki trzyma mnie przy zdrowych zmysłach. Za oknem rozgwieżdżone niebo, nad Świętym Krzyżem, w pięknych, starych górach świętokrzyskich. Pozdrawiam wszystkich nocnych Marków, no i oczywiście redaktora, który nam tak gra, Beata. I Beata, gdybyś mieszkała na Mazurach, poszłabyś do góry, obudziłabyś Krzyżaka, dałby ci trochę złotych monet i by w końcu jakoś się to wszystko sumowało. Takie rzeczy. No i pogramy sobie, bo czas nas goni. 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym nie wszyscy przepadają za Cepelinami, ale nasz Albercik i owszem. Help your brain, what do you know? Albert Kuwesin, który wychował się na tej muzyce, tak samo jak na tuwieńskich tradycyjnych śpiewach. A kto chciałby sobie pośpiewać z artystami na koncertach? Słowiańska noc folk metalowa, pisze doktor Metal, powraca ze zdwojoną siłą. W ramach Festiwalu Dawnych Kultur 15 sierpnia w Parku Turystyki w Brennej rozpocznie się festiwal Druga Słowiańska Noc Folk Metalowa. W zeszłym roku pierwsza edycja festiwalu ściągnęła do Brennej tłumy fanów folk metalu z Polski i z zagranicy. Teraz organizatorzy spodziewają się jeszcze większej liczby uczestników. Warto przypomnieć, że zeszłoroczna edycja zwyciężyła w plebiscycie portalu Cieszyń Nasze Miasto na najlepszą imprezę lata 2013 roku w powiecie cieszyńskim. Festiwal zdobył aż 9284 głosy. Sukces był tym większy, że była to pierwsza tego typu impreza na ziemi cieszyńskiej. Tym razem organizator, czyli Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz zespół Radogost zdecydowali, że Słowiańska Noc Folk Metalowa będzie trwała 2 z 3 festiwalowych dni. W tym czasie na scenie Brenneńskiego Amfiteatru wystąpią najlepsze zespoły folk metalowe z kraju i okolicy. W tym roku zagrają w piątek Dervana i Otalan, a także Time of Tales i Morhana. To wszystko polskie zespoły. Gwiazdą pierwszego dnia będzie zespół Velikrus rosyjski. W sobotę zobaczymy i usłyszymy Square Moon i Hellerod z Polski oraz Kruadalach czeskie oraz Silent Stream of Godless LG morawska informacja The Worshipper Polska, Radogos Polska i Saltus Polska. Z kolei gwiazdą festiwalu, która wystąpi w sobotę, będzie węgierska formacja Dalriada. Jeśli chodzi o taki festiwal, to w takim razie chylę czoła przed organizatorami, bo próbowałem taki festiwal zrobić w Ostródzie. Ostróda to jest miasto znane z największego festiwalu Disco Polo. No i organizator był bardzo zadowolony do momentu, aż na scenę nie wszedł Saltus. I gdy tylko zaczął się wokalnie popisywać, natychmiast festiwal się zakończył. O, takie rzeczy, ale takie rzeczy najwyraźniej tylko w Brennej. Duży szacunek to tylko część kurendy. Dzisiaj chyba nie zdążymy z większą ilością informacji. Grażyna dodaje, że 31 lipca aż do 2 sierpnia będzie miał miejsce tradycyjnie festiwal Wacken Open Air, na którym będzie m.in. Accept, Children of Bodom, Apocalyptica, Saltatio Mortis, Amon Amarth i wielu, wielu innych. A od 6 do 9 sierpnia twierdza Józefów w Czechach, tam zagrają Amon Amarth, Children of Bodom, Kruadalach, Katatonia i też wielu, wielu innych. 9-10 sierpnia po 2 latach reaktywacja Hello Folks w Lublinie. O tym mówiliśmy 2 dni i wiele wspaniałej muzyki. To prawie tyle na wszystko. Jeszcze tylko sięgnę po maila z Krakowa. Szanowny panie redaktorze, zasyłamy moc serdecznych pozdrowień dla pana, całej ekipy i wszystkich osobliwych słuchaczy z naszego mieszkanka w Krakowie. Nasza Julia właśnie kończy 40 dni swojego życia i oczywiście słucha z wielkim zainteresowaniem osobliwości. Co prawda powinienem wysłać pozdrowienia dużo wcześniej, lecz miałem dzisiaj mały wypadek spowodowany nękającymi mnie zawrotami głowy, ale poza zniszczeniem półki w łazience i paroma drobnymi rankami na plecach, jak i w miejscu, gdzie tracą one swą szlachetną nazwę, nic wielkiego się nie stało. Na szczęście kości całe i żaden z dysków nie wyleciał, więc przygoda skończyła się całkiem nieźle. A co do festiwalu Woodstock, to przy całym szacunku dla artystów, organizatorów i wszystkich ludzi związanych z jego tworzeniem, to tylko na jednym chciałbym być, ale ten akurat nie odbył się w Polsce, miał miejsce już 45 lat temu. Niestety do czasu, kiedy nie opanuję sztuki chronoportacji, nie uda mi się na nim być. Jeszcze raz pozdrawiam Vlad Tindorgo z Kasią i Juleczką. I to były ostatnie pozdrowienia, bo teraz najnowszy John Garcia. To się nazywa kończyć audycję z przytupem i bardzo słusznie. Minuta i 10 sekund do drugiej. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 31 dzień lipca 2014 roku. Proszę, jak szybko ten miesiąc minął. 354 wydanie Ciemnej Strony Mocy i rozpoczynamy je od Tali Barnett i utworów, które były wydawane na tak zwanych epkach, zanim ten pierwszy jej debiutancki album ujrzy światło dzienne. On ujrzy światło dzienne dopiero w sierpniu, ale to w sumie za 12 dni, więc już mało czasu nam zostało. Talia Barnett, to tak, to ta bardzo młoda, urodzona w 88 roku, niesamowita FKA Twigs. Told him, water me.